Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız tekrar Bisiklet Zinciri programında. Bugün Moulin Rouge üzerine konuşalım ama tabii ki birazcık kabare dünyasını ve de 2001 yılı yapımı Avustralya-Amerika ortak yapımı olan bu filmden de biraz bahsedelim. Filmde oldukça hem orijinal müzikler hem de daha önceden var olan müziklerin adaptasyonu olmak üzere güzel şarkılar da var. İsterseniz hem filmin özelliğini hem de kabareden bahsetmeden önce filmin aslında kapanışında kullanılan Bolero adlı soundtrack'te de yer alan parçayı dinleyelim. Sonra da başlayalım. Moulin Rouge adlı filmin hem müzikal hem romantik komedi janrındaki filmin kapanış sahnelerinden birinde çalan Bolero'yu dinlemiş olduk programın başında. Şimdi film 2001 yılı yapımı. Biliyorsunuz Bisiklet Zinciri programlarında bazı önemli filmlerin müzikle olan ilişkilerini, müziğin o filme kattığı şeyleri konuşuyoruz. Genelde tek bir film seçmiyorum ama bugün de Moulin Rouge üzerinden aslında kamera dünyasının belki kullandığı müzikleri konuşmuş oluruz diye bu 8 Oscar adaylı filmi seçtim örnek olsun diye. Biliyorsunuz aslında Baz Luhrmann'ın yazıp yönettiği bir film. Genç bir İngiliz hem şair hem yazar olan Christian'ın öyküsünü anlatır ki Christian'ı Ewan McGregor çok başarılı bir şekilde oynamıştır bana göre bu filmde. Ki kendisi de Moulin Rouge'de kabare oyuncusu olan Satin'e aşık olur ki Satin de Nicole Kidman tarafından canlandırılmıştı. Paris'i bilenler Montmartre meydanını bilecektir. Küçük tepede işte eskiden daha çok ressamların bohem hayatı sürdüğü özellikle çevresindeki mahallelerde bugün adları çok çok ünlenmiş fakat o günlerde bohem hayatı yaşayan ressamların yaşadığı Montmartre'ın müzikalini aslında tam anlamıyla kullanır Moulin Rouge. Film tabii önemli bir gişe hasılatı yaptı ama aslında müzikal stilindeki filmler pek öyle sıklıkla en iyi film ödüllerine layık görülmezler ya da çok en azından bilinen ödüllere çok fazla aday gösterilmezler. Yine onlarca yıl aradan sonra Moulin Rouge'un bir müzikal stilinde olması, müzikal olması ve de en iyi film adaylığını alması biraz daha yönetmenlerin de seyircinin dikkatini müzikallere yöneltti kaldı ki yine bir başka Avustralyalı aktörün tıpkı Nicole Kidman gibi Hugh Jackman da bu konuda hakikaten başarılı bir isim. Neredeyse ödül törenlerine bile etki etti ve işte Hugh Jackman'ın hostluğunda yanılmıyorsam 2010 sanırım Oscar töreninde töreni baştan aşağı bir kabareye çevirmişlerdi. Tabii Anne Hathaway'i de atlamayalım. Anne Hathaway ile beraber Hugh Jackman'ın sunduğu 2009 Oscar töreninde çok belliydi ki artık müzikal janr filmleri oldukça etkileyecekti. Çünkü dediğim gibi tören bile neredeyse artık o stilde verilmişti, yapılmıştı, düzenlenmişti diyelim. Hem kabare müzikleri kullanıldı dedim hem de bazı zaten bilinen bilindik bestelerin tekrar yorumlandığını söylemiştim. İsterseniz onlardan birini dinleyelim. Küçük bir düzenleme sayılır. Freddie Mercury'nin Show Must Go On, Moulin Rouge'de şöyle seslendirilmişti. Another hero. Another mindless crime behind the curtain in the pantomime. On and on. Does anybody know what we are living for? Whatever happened, leave it all to chance. Another heartache. Another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? The show must go on. The show must go on. Outside the door. Breaking on the stage that holds our final destiny. The show must go on. The show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaky. But my smile still stays on. The show must go on. The show must go on. On with the show! 2001 yapımı Moulin Rouge'dan, Baz Luhrmann'ın yönettiği filmden Freddie Mercury'nin şarkısının filmde kullanıldığı şekliyle dinledik. Show Must Go On. 1870 yılında Franco-Prusyan Savaşı olarak bilinen 3. Napolyon'un kaybettiği, dolayısıyla Fransızların kaybettiği savaştan sonra 30 yıl kadar Fransa önemli bir ekonomik depresyon çekmek zorunda kaldı. Dolayısıyla da birçok tarihçi, sanat tarihçisi bu yılların çok önemli olduğunu söyler. Fransa'da daha sonra özellikle Paris'te gelişecek olan sanat akımlarının bu kaybedilen savaştan sonraki toplumsal psikolojik durumun o yeni sanat akımlarına, modernizasyon olarak da belki söyleyebileceğimiz akıma çok önemli etkilerde bulunduğunu söylerler. Haklı gibi gözüküyorlar. Zira hangi makaleye baksam Moulin Rouge'la ilgili kabare dünyasının doğuşu ya da işte Fransa'daki bu tür, özellikle Paris'teki bu tür eğlence mekanlarının işte o Franco-Prusyan Savaşı'ndan sonra, yani Prusya-Fransa Savaşı'ndan sonra 3. Napolyon'u kaybettiği 1896'lara kadar bu ağır toplumsal ve ekonomik baskının kendisini eforik bir şekilde yeni bir optimist havaya terk etmeye zorlayan bir motivasyon bıraktığını gösteriyor. Yani insanlar artık bu zehirlenmeyi, bu ekonomik ve sosyal çöküntünün getirdiği yaralardan kurtulmak için, bir intoksikasyon olması için bu optimizmi, bu pozitif momentumu Paris'teki eğlence mekanlarının gelişimiyle asosiye ederler. Yani aslında Avrupa'nın birçok yerinde Fransa'dan bağımsız olarak hem bilimsel buluşların hem artistik edebiyat alanındaki önemli gelişmelerin, ki Victoria döneminden bahsediyoruz, sanat, bilim ve endüstrileşmeyle beraber nelerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama Fransa'da, işte Paris'te özellikle bu hava kendisini biraz daha eğlence sektöründe yeni orta sınıfın eğlence anlayışını yaygın olarak Paris'te yaşamasıyla beraber bir grup insanla beraber o insan grubunun takındığı psikolojiyi etkileyen bir sosyokültürel, sosyal politik olayların sonuçları bunlar neticede. Yani aslında eğer Paris'e gittiyseniz mutlaka Montmartre'e uğramışsınızdır. Aslında Montmartre'ın altın yılları olarak da geçer bu yıllar. Aşağı yukarı 50 yıllık bir altın çağını yaşadığı Montmartre'da. Tabii çok ünlü ressamların da, bu bohem hayatı yaşayan ressamların da bu eğlence mekanlarında ilginç serüvenleri olmuş. Dolayısıyla hem edebiyata, hem filme, hem müziğe son derece etki etmiş bir toplumsal hareket olarak da görülebilir. Moulin Rouge'u da içinde barındıran bu eğlence sektörü. İşte burada Moulin Rouge'un en önemli etkisi 6 Ekim 1889'da kurulmuş. Yani biraz önce anlattığım o Prusya-Fransız Savaşı'nın kaybedilmesinden sonraki depresyon yıllarının yaklaşık 20 yıl akabinden iki tane iş adamı, Joseph Ollier ve Jean Zitler kurmuşlar. Fakat özelliği bu renkli, işte dışarıdan çok albenili gözüken, içeride güzel dansların olduğu bu eğlence mekanının aslında sadece zenginleri değil, alt kesimden, ekonomik olarak alt kesimden de insanları çekmesi ve onların da kabul edilmesiyle beraber çok karmaşık bir grup. Yani ne elitler, zenginler, ne de fakirler dışlanmış. Dolayısıyla garip, elektrik bir ortam oluşmuş. Bu arada o zamanlarda yapılan ve de adını da tabii Kırmızı Değirmen olarak alan Moulin Rouge'un Kırmızı Değirmen hala o yapıldığı şekliyle duruyor. Onu da söyleyelim. Elephant Love Medley ile devam edelim. Yine Moulin Rouge filminde kullanılan müziklerden bir tanesiydi. Sonra Moulin Rouge'un hikayesine devam edelim. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. No. Some people wanna fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong. And I'll drink all the time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together. Baz Luhrmann'ın yönetimindeki Moulin Rouge'da geçen müziklerden bir tanesi. Tabii sadece müzikten önce de söylediğim gibi çeşitli sosyoekonomik, politik ve kültürel kesimlerden farklı grupların bir araya geldiği, aynı yerde eğlendiği, dolayısıyla da aslında bir sosyal politik zemin olmuş Moulin Rouge'un 1900'lü yılların, hatta 1800'lü yılların sonunda Fransa'da, Paris'te tüm dünyayı etkileyecek bir mekan olmakla kalmayıp aynı zamanda sanat tarihi açısından da çok etkileyici özellikleri olduğu söylenebilir. Örneğin kendine has dansları, işte cha-cha ya da kaka gibi bazı dansların direkt buradan doğduğu da söylenebilir. Aslında kabare fikri her ne kadar çok daha erkene gitse de Paris'teki Moulin Rouge çeşitli sanat alanlarından insanları bir araya getirdiği için çok daha farklı bir etkiye sahip olmuş. Örneğin işte André de Toulouse-Lautrec gibi dönemin ünlü ressamlarının da oldukça sık uğradığı ve bir Montmartre aurasının yaratıldığı yer olarak da konu edilebilir pekala Moulin Rouge. Kişisel olarak ben en çok bu anlatmaya çalıştığım ve zorlandığım aurayı anlamak için gerçekten de Toulouse-Lautrec'in resimlerine bakmayı tercih ediyorum. Eğer internet arama motorunuzdan resimleri tıklarsanız ve Toulouse-Lautrec'in kabaresini yazarsanız onlarca resim göreceksiniz. İşte aslında o stil birçok sanat tarihçisine göre o günün aslında o kıyafetleriyle, renkleriyle ve hareketleriyle Toulouse-Lautrec'in stilinin önemli parçalarından bir tanesidir. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hatta programı tanıtırken benim Twitter account'unda kullandığım, hesabımda kullandığım resim de Toulouse-Lautrec'in. Filminde kullanılan diğer bir parça Lee Kim, Christina Aguilera tarafından seslendirilmiş. Dinleyelim. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enchilada? Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Moulin Rouge filmini ve kabarelerini konuşuyoruz. Bu doğrultuda Moulin Rouge filmindeki müzikleri dinleyerek 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki ünlü ressam Henri de Toulouse-Lautrec'in de aralarında bulunduğu bir sürü ünlü ressamın da bağdaştırıldığı o renkli dünyanın en güzel yansımalarından biri diyebiliriz Beyaz Perde'ye. Müzikler de ilginç, değişik. Aslında hem orijinal besteleriyle hem de mevcut bestelerin düzenlemeleriyle filmi seyirciyi gerçekten de özellikle bizi o dönemdeki eski kabare sahnelerine geri götürmesi bakımından çok başarılı. Aslında kabare dediğimiz olay öyle Victorian dönemi sonrası yani 19. yüzyılın sonlarına gitmez. Çok daha eskiye dayanan bir geçmişi var. Çünkü eğlence dünyasıyla yeme içmeyi bir araya getiren işte Türkiye'de de mesela pavyon olarak bilinen bu mekanlar 1550'ler diyelim yani 16. yüzyılda Fransa'da tek tek ortaya çıkmış mekanlar. Mesela bir küçük restoran düşünün kendinizi de 14. yüzyılı hatta daha önceki döneme 1550-1600 yani barok dönemin daha henüz ortaya çıkmadığı neredeyse hala bir Rönesans ortamından bahsedelim. İşte oradaki o küçük restoranlarda insanların yemek yiyip bir şeyler içip şarkı söylediği ve yeterince lezzetli içeceklerden sonra da dans ettiği ortamlar aslında kabarenin, Fransa kabaresinin özellikle Fransız kabaresinin kökenidir. Yazarlardan mesela La Fontaine, Molière, Jean Racine gibi önemli yazarların buralarda buluşup aslında tartıştığı, sonra da işte birazcık şarkı söyleyip dans ettiği yerler baz alınarak bu yerlerin popüler olduktan sonra buna benzer yerlerin giderek daha sık açılması bu bizim bugün kabare dediğimiz danslı, müzikli, yemekli yerin ilk nüveleri. Tabii çok ilginç bir özelliği de var. 1770 yıllarında 73'te mesela Fransız şairlerin, ressamların, müzisyenlerin ve yazarların bir araya gelip bu mekanlara gidip bestelerini burada yaptığı, yazılarını burada yazdığı Ve de da Modigliani adlı filmde de seyretmiş olanlar bilir. Bir sürü ressam bir araya gelir. Onun da ayrı bir programını yapacağım. Bir araya gelirler. Orada müzisyenler de vardır. Ve orada üretirler sanatlarını. Resmini yapan, kitabını yazan, bestesini yapan. Fakat bunlar 1816'da yasaklanmış. Niye? Çünkü aslında kraliyet ailesini tiye aldıkları için, tırnak içinde, pek de hoş karşılanmamış. O yüzden de 1816'dan itibaren bu mekanların kapatıldığını da görüyoruz. Ama sonra tabii tekrar tekrar açılıyor. Özellikle Palais Royal'de, Champs-Élysées'de, Le Chat Noir, bir sürü var. Montmartre herhalde, dediğim gibi Paris'e gitmişseniz görmüşsünüzdür. Giderseniz de bir uğrayıp döneminde son derece zor olan kraliyet ailesini tiye alabilen sanatçılara da bir selam vermiş olursunuz. İsterseniz Moulin Rouge'dan Come What May'i dinleyelim tekrar. Suddenly the world seems 2001 yılı yapımı Moulin Rouge filminde kullanılan müziklerden bir tanesiydi. Kabare müzisyenliği de çok ilginç çünkü aslında sadece Paris'te, Fransa'da değil Avrupa'nın birçok yerinde hatta Latin Amerika'da o kadar ünlü, önemli diyeyim daha doğrusu ünlü olması önemli değil ama önemli müzisyen ve besteci var ki işte müzik sistemin olmadığını düşünürsek müzisyenlerin sinemanın ilk yıllarında aslında perdenin arkasında bir piyanistin duruma göre müzik yaptığını düşünürsek aslında ilk görsel ve işitsel algının bugün biz bir sürü aletle ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama aslında oraya dönüp bakmak lazım. En azından gitaristler bilir işte Villa-Lobos gibi besteciler bile o piyanistlerden son derece etkilenmiş ve bestelerini buna göre devşirmiş bile olabilir. Zatiro Vilhar mesela bu açıdan birçok müzisyeni etkilemiştir ki kendisi filmlerde işte perdenin arkasından görüntüye göre ilgili müzikleri çalan kişiydi. Dolayısıyla kabare dediğimiz şey insan psikolojisinde işte yemeğini yerken, eğlenirken bir şekilde moda girdikten sonra o andaki duygusunu her türlü renkle, ses rengiyle ortaya koyduğu için aslında bir samimiyete sahiptir. O açıdan da filmde Moulin Rouge'da kullanılan besteler, müzikler ve hatta yorumları bana kalırsa kişisel olarak bu samimi yorumu oldukça iyi yansıtmaktadır diyebilirim. Bu arada benim burada yaşadığım yerin etrafında da yine aynı yıllarda Cabaret'in oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Cabaret'in diğer ismiyle, Hollanda'daki ismiyle Kleinkunst yani küçük sanat diye bilinir ama sanki işte yerel, lokal insanların bir araya gelip şarkı, türkü artık neyse dans ettikleri bir yer olduğu için hatta burada hemen bizim mahallede de bir Kleinkunst var. Kurucularından da biliyorum ki aslında o yıllardaki mekanlara atıfta bulunmak amacıyla da bu isim konmuş ve birazcık da o zamanları taklit eden bir tarzı var. Bu arada kabare kelimesinin de yine 1600'lü yıllarda orta Hollandaca diyelim, Hollandaca'dan geldiği söylenebilir. Çünkü kambret de bir şekilde küçük sanat akımı, o yüzden de zaten Kleinkunst olarak da biliniyor. Muhtemelen kambre yani chamber yani oda şeklinde evrimleşip taverne kadar gelmiş. Dolayısıyla yine hani Hollanda'daki özellikle Amsterdam'daki 19. yüzyıldaki kabareleri almadan geçemedim. Çünkü ismin etimolojisinde gideceğimiz yer yine 16. 17. yüzyıl Hollanda'sı. Moulin Rouge filminden bir parça daha dinleyelim o zaman. Roxanne'nin tangosuyla da hem de programını da bitirmiş oluruz. Thank you. Son olarak Roxanne'ın tangosunu dinledik. Böylece programımız sona erdi. Bugün dediğim gibi birazcık Cabaret'den bahsedeyim istedim. Cabaret'den bahsederken de Moulin Rouge filminin müziklerinden yararlandım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter hesabından da programla ilgili ayrıntıları öğrenmek ya da podcast yayınlarına ulaşmak mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.